Zer nahiago, itxu ala mando. Ez bata ez bestianik, itxu mandoka. Itxumandoka hor dugula eta egun betiko ohizko gu ekumitak Beni Agirren abaraldekuak aipatuko deikunula Euskaldun edo Baskoiak eta Erromantarrak konpuntzen zien aldiziokin apalategiki pastoalen fenomenialat sartuko gia Charles Videgen zinen zaiku hitz berri batekin eta Laurent Etxegoenek be kanto komendioak ekarriko teizku Hasgitin Mila bedeatzuhen eta hiutan hogeieko urtekadetan Eliza Katolikoak bazutian eskola berezieli bat Nun eta emaztek ikasi behar zien Behen senhara entzat behar den bezalako emazte izaten Jinkoak hamarman hamentu idatzu bazutian jentartiaren zat, uduiz errumeko elizai, uduitzen zeion emaztiak, beste nurnahik eta bereziki gizonak, beno bete behar habo bazutiela. Hauz, hezkaitzago ikusten behitzian emaztek entia. Hastengia, eta emaztek bereziki, egon beharrik xabal-xabala eta ikas, zen eta ez balin bazide perfeit, kronikahunek laguntuko behitzutie. Ez da sekulane behantegi ikasteko. Emaztiaen zazpigarren manamentia. Etxeat behan sartzen balin bada gizuna, ez zitaiela sekulane plani. Ez zidee sekulane planituko zien gizuna kanpo balin badua ehaita. Edo denboa hartzen balin badu, ziegabe. Akuntrai, egin egin ahalak zue etxia izan dadin bake gune handi bat, nun eta ordria eta tranquilitatia nausidien, zue senharak be korpitza eta espitia pausa ahalditzan. Emaztien, zortzigeren manhamentia. Ez dozu batzari eginen zue plainu eta arrenkuekin. Ez plaini aihaitako behan terretiatzen bada edo gaia kampuan igaiten balin badu. Kontutan har zui agitzen zaitzun nahi gabe hoi ez dela deuze beak egunan kursian bizi behar izan dianaikin kumpatuz. Konfortableki instalatuko duzu, proposiz edo fotuil gozo bat edo ohen gainen deskantzualdi bat. Presta izozu edai, hotz, Edo beho bat, ohilat balin badua, bunegia prestatuko dozu, eta eskent huinetakuen kentzia. Mintzatuko zitzaio, botz agradable, goxo eta estibatekin. Ez deiozu galtoik eginen egiten dutien gaizen inguian, eta ez sekulane dudan ezar beheranak. Ez ahatz, etxeko jauna dela, eta gizan horrez, behena hikuntia, legezko eta justua dela. Emaztiain behatzigaren manamentia. Jatia fini dukialaik, mahainaiaik eta bertanuntzik xaha. Baldin eta zu esen harrak laguntza eskentzen barin badeizu, ez hun hart, zen eta bestelan, ondoko egunetan berriz behartuik sendi behileite zu elaguntzea. Egun osua gogorki kanpoan lan egiten iganik, ez duke etxeatu tzuri onduan beste lan haboen egiteko beharrik. Aholka zu esen harra maite dutien inganiu eta patzea, eta zuke jakutsi zozu behen inganiuen etzeko interesa. Hatik, alde hortaik, doian egon. Ez dezanuken sentimentia behegaizetan txudura sartzen duzula. Zu aldetik zu inganiu eta patzen bazia, ez heotxik egin. Bea ez asperazteko. Ahalaz, zue gaizetaz ez deiozu elheik eginen, jakinez, emazte baten interes bidiak gizon batenak beno hanitxeze arruntaguak diela. Emaztiain amargarren manamentia. Egun hain finitzia, etxia ordian ezariko duzu bihamen goizeko, eta aitzinetik prestatuko duzu gizunaen askaia. Askai hoi beharrezkoa du, kanpoan egukitzen diana ibaikorki jardokitzeko. Behin kanbean ziatekilaik prestazite ahalbezain zalhe ohian sartzeko. Hortan utziko duge astehuntako aurride maitiak, edo hobeki erran areba maitiak. Untsa ez naurte entzun hoik, eta egin astia inkursian zazpia halak oharroien aplikatzeko. Itxi mandoka. Baikoen Charles Videgen ez hitz bat baizik eta erranaldi bat nunbait. Noiztenka entzuten dut eta entzuten dinuen bezitik jarru bat hastiel delait eta dut erreten dinuen trepaut bat dela eta aitamat eta atitoit eta erreten zuten kasu nazar den dituko dut. Nazar den dituko dela eta erren dut dauzat ez definituko zela eta jarru batet ez du lai barkatzen. Eta zarta bat bildu hartio, da lehen... Zarta mandoa rautziak. Lehen emaiten baitziren. Bon. Eta horrez, nasa zer da. Oden, ni nasa ezagutzen nuen, antxusin egoten dinen, eta reixo dizona guai hil baita guztailan hulde ondiak izan bitira. Bada, eihera bat, antxusuitik urbil, baina izuran dena, or, eta hark bat zuen eihera astia ondia, eta... zela taulak egiteko ere bai, eta baliatzen zuen biduzetik egiten zen indarra, eta horien eiera bat egiten delaik, errekatik eiera rat egiten da alako zilo bat ur bildia, eta hori ni deitzen dut nasa. Mm. Bon. Baina bitxita zeren badakit zer den la nasa frantzesez, eta la nasa da tresna bat, afen, nola remera da, arte bat edo... Arrainan nakapatzeko, hola ezartzen dut ahua hola, eta urari buruz, eta arraina ezartzen dira, eta joiz dira ateatzen ahal. Murrainak edo xarbot eta nakapatzen ziren edo dira, ziren lehenetan debekatua baita, eta brako nerruan ezartzen da anitzetan. Hori da nasa. No. Eta zergatik nasa, hor eiera, dela eta orduan hipotesia bezala egiten dut, zer frantsesez hori deitzen da le bief du moulin. Eta le bief da hitz liar bat, eta behaz egiten da zilo bat, arroila handi bat, eta ura horti egiten da. Eta ona da ere, hain giren atxemateko, eta... Eta Eugene Goyenech historiari zenak, behar bada ematen du espirazioa. Hemen, joaten bazizte, Baionatik joaten bazizte errubi bazterretik, bada sirra bidea. Sirra da le halaja. Lehen tiratzen zituzten idietin, osalietin untziak, duiti, eta jo marearekin, albada marearekin. Eta bide hortan... Markatu, Charles, nula deitzen dela, xomen de halaja, euskaz? Sirra, sirra da le halaja, sirrari, kaskunitza da, eno, ustez, edo... Beste izlutzetan ere bada, jale, tire. Eta bosgarren kilometroan edo, bada etxe bat ono lanaz edetzen dena. Nik ezagutu du izan zaharraren, eskola bezik etzakien, eta hori ezaguna da, badira zaldiak, bada zaldi, azkuntza bat, jendea ibiltzen dela zaldiz. Bon. Orduan, lehen, erreketan, jendeek, edo arantzale, ezartzen zituzten, edo zer nahi tresna, zitatzen dut izena zira pertiolak, bera nazak, bera, zer deraz nazak, bereziki izotinak eta sasoina dela kulaka eta hola atsemaiteko. Eta atsematen zuten anitz, eta bizi ziren hola, bazen. Ez duk hitzoi araiz arramahanka? Arramahanka bazen, ere, arramahanka erretatipietan, zaute dut, arramahanka Detzen zuten, erdaraz, hemen arrapatu, arrapatu, arramanka, bai. Eta biztaian, biztaiera, entzun ditut, ero, detzen dutela, benatxi, edo benatxa. Dauza bera. Odan, NASA hoiek, tresna hoiek, anitzetan hor, itzulikatzen ziren, eta horien arraina sartzen zen, eta arrapatzen zuten, eta jo, baziren, tresna anitz. Zer gertatzen zen, hanbeste ziren, nun trabatzen baitzuten sirlarien eta marinelen lana. Eta kesatu ziren, eta horien lehriak agertu ziren. Eta ni nago NASA izena ezote den lehatu, tresnatik gero eierak duen ziro hartara. Eta horien NASA joan behar da goiti, eguneroz eta biltzen da, gero eierak izan dezan aski indar. Eta NASA gendituko da, erren edu, bon, sobera segitzen bali maduk hortan, bon, erdaraz ere erreten da, untzia gendituko dela. Ola bali erabiltzen ninoen. Na gutu doki fe deborze le vaz. Alako zerbait. Kasu, geliade edo NASA gendituko da. Manda rautziak, koi gustatzen zitadak errena bai, mandoa rautziak bildukotuk. Ziek, entzunduko erabiltzen zien? Ez, ni mandoak ziek erreten baitu zue olhoak bildu edo zerbait. Entzun dut nik, baina ez dut erten. Laurentz, pausu bat eta mikrotik kanporaiten hin zer nahi kontatuko hila zentako? Egen erteko ezer deus prestatu. Doi doia hiru kantua itatu tiata, bon, bi setarzun bildu. Odean, bon, enuk... No, alduk zerbait kantoiekin deus ikusteko ikestinik aipatzen, bon. Botuan egiteko. Hala, ados, ordean autua baduk, edo emazte talde bat, edo gizon bikote bat, edo irugarrena delaik beste emazte bat, zer haitatzen duk? Ordean, emazte talde bat, emazte bat bea edo bi gizon. Ordean, nuntik hasten gira. Hale, emazte talde bat. Emazte talde bat ez duk guaiko sedia, mena emarrok deitzen da, egitasmo bat duk. Firmin guruzak bultzatuik? Ez, behinkotz ez, oiarra hortan, oiarrak ez duk deus ikustekoik. Ordin ezagutzen duk agian nola deitzen da emazte polit bat, garrazi zabaleta. Bon, bazian talde bat orsugan deitzen zena. Bon. Bai, Space-en jauntziziak kantan. Ez behiz, joiztuki, behoiek, bon, gipuzkoarrak dira, mozteat baita espada maite, suganen musika, bena Garazi Zabaleta duk txugan taldea oiaren kantarian deia, eta parte hartu zian, emarrok deitzen den egitasmo batian, nune unan beste emazte juntatu zian musikaren ninguian zerbaiten egiteko. Eta hordian, emarrok egitasmo hortan, unan beste talde eta kantoiak eginik izan dira. Eta, be, guai proposatzen dauzut doinu baten entzutia, egitasmo... Eta oparka, eta gehoi zer da, talde bat zena gainean agertu zena edo zbortxan? Ez. Konzept bat, hola. Voilà, konzept bat, eta hordin, boin bat musikalari parte hartu zien egitasmo hortan. Eta ordean, horren entzunen duguna, duk atzamaiten batiat setarzunak. Ai, ze komplikatioa den bizitza. Ba, eta gio, goizan jaikide baik, eta ez duk aizak. Garazi, Zabaleta, emarrok izan adian doinua entzunen dugu. Ordean, hortan ari da kantan, bena atzamaiten dira beste andere bat kantan nahi dienak, ala nola ze amaiz zaleko kantari handeia eta hola, unan beste beraz emazte juntatu dira doinu horrentako, emarrok izan adian doinua entzun dezagun, emarrok egitasmotik hartuik kantoe bat. Garen zat, garen Lorategi jendarteaz. Itxumandoka. Jokina Palategi beha itzineko saioan kantua enbidez sibeguaz bi hitz errandutugu, beha oikuan ebaitzen ta pastoalen fenomena ilotuko behikia, diala ene horretzapena ibermatuz baizik ezpalin bada, diala eman dezagen berrogei bat urte, etzen urte guziz pastoalik. Oai, horre bai, kompetizioa, 2000 eta ez dakitzu mat arte zerrendetan sartzen dia herriak, zue irakurketa enarabera, zer bada horren azpian? Bai, jendeak, zenbat eta gehiago formatua diren, formazio horren komplejorik ez badute, zaila bidea gina badute, geroz eta gehiago baloratzen dute formazio horietatik kanpo egina izan dena. Egan nahi baita. Bai, esango dizut, nik banuen lagun bat, hor Donapaleoan bizi izanat, hor zendu zen, baina Sorbonako irakaslea handi bat zen, personaje handi bat. Eta nik han ikasle bezala ba, ezautu nuen, da gero lagun egin ginen, eta asko, alkarrekin asko hitz egiten genuen. Eta hori, udaratan urte oroz, bakantzak pasatzea gutinetik hilabete, eta batzutan bi hilabete ere, etortzen zan hor Donapale ingurura. Eta urte oroz, eta ja adinekoa zan, joaten zan Zuberoara pastoralak ikustera. Eta, claro, pastoral bat ikusi ondotik, nik bizita egiten ionean, esaten zidan, ikusi dut aurtengo pastorala. Eta hau, eta bestea, luzez aizengin. Entusiasmo batekin, izuna. Eta jakin zu, haundi bat zen. Haundi bat zen, goi mailako erakasle bat. Munduan aipatua dana, hainbeste lanen gaitik, oandik ere, bea hila da. Laroita emere amasei urtekin hiltzen. Baina beti kontuan dana biziri dagoena. Eta horrek... Etetzen euskalduna? Ez. Bera sortzez Montpellier ingurukoa zen. Gurasoak irakaslea zituen, eskola publikoan. Orduan, aita eta ama irakasle zituen familia batean sortua, eta gero... Bueno, eta zer, bagoz, eta git, deitzen dit... Historiolaria. Bai, historiolaria, baina zer edieiten zuen pastoalan, bai. Berak? Orduan hori da, eta gizon hori, hain jakintzu, hain toki askotan, ibilia. Eta hoien artean baita ere, naziak eukizuten, konzentrazio kanpoetan, eta oza, historia ikaragarria zuen gizon bazen. Zazagun munduari hainbat itzuli emanaziona bere realidadeakin, eta buruan. Eta pastoralekin esten dut, gizona emozionatu egiten zen. Eta esaten zuen, hau da, herriak, bere mailan biziduen neurrian, kultura emateko modua. Ezke zaila da herriara heltzea. Gauza bada ikasketak egitea doatzanak, eskola hundietan, edo txikiago tamen, zean dabiltzen jende horri ematen zaizkion zeak. Hemen horrela modu festagiro batean, modu gozoan. Eta, karo, arritzen zuena zan, hain medio simplekin. Minimalistekin. Hori da, minimalistekin olako efektuak lortzea. Adibidez, antzerkiaren rudimentuak hor dira, pastoral batean, nola ez, baina hor da ere musika, esan deguna, beti gauza zarrenean lentasunezko gizarteetan musika garrantzia handia du. Parentesian esango dut Levi Strauss antropologo horrek, bere ikasketa hundioiek egin, eta ja oso, ba, azken urteetan deklarazio batzuek egin zituen, da hor ditut bere deklarazioiek, eta erraten du, nere ibilbide hori dena egin, eto alia beste mundua juteko ja azken zeatan abilen garaian, jabetu naiz, mundu hontan dagoeren espresio astrato sakonena, azkena, esaten zuen azkena, musika erena dela. Musika erena dela, esaten zuen. Eta ni oain zergaitik hortara etorri naiz. Esaten zuen, behar bada nire subkonsientean, edo, bazen, ze nire aite musikoa zen. Oain arte jabetu gabe negoen, ez nuen bat ere... Ez, aztuan nuen. Eta oain nire buruan indian guzti hori, ze horrek horrei zigarria du. Eta hori da, zehatuta, eldu naiz, sentitzea, eukidut olako barruan, olako zehabat, eta porta bat iriki zait, eta ikusi dut, ah, ni zertan nago, ni zertan nago. Orduan, musikaren garrantzia. Orduan, antzerkia dago, musika dago, musika polita, simpleak, hori zuzena minimalistak, eta jende guztiak barruan dituenak, zango nuke, modu batea bestera, hori da, herriaren kulturan daudenak. Inkontziente kolektiboan dira. Hori da, hori da. Ze azkenean da, horrekin jokatzea da gehien bat, Eta honek, sobranok ikaslea undi honek, horri ematen zion balorea. Nola dira inkontziente helduak eta inkontzientean bizirik moitzen dabiltza. Konzientera pasatu ez. Aldia, noizbinka kanporatzen dira, txuk. Kanporatzen da berriz, jendeak hor gordetzen ditu, urren guzti arte, txuk, berriz, ateatzen da, eta berriz, badator. Durduan, eta gero kantuak. Eta kantuan, klaro, zenbat kantu eder, zenbat hitz. Osa, kantu esategurean ia musikari hitza jartzea da. Izaliteke poesia, edo ez poesia. Eta, bueno, azken mendea hartzen badego ere, pentsa, Xuberoan adibidez, zenbat hitz egina den pastoralen karietara. Zea, sorkuntza aitzaki bat da. Hori da. Eta herriak zerbait representazio konkretu bati lotuaz adirazteko eginak. Baina, karo, adirazten du garaian garaiko bizi bidean dauden kezken edo horre ikusi besterik ez dago, adibidez, azkenetako bat esateko etxaun iruri. Nola, trascenditzen dan bizitza baten zea bere hitz hoietan. Aurretik barkoseko hartzen badugu, ikaragarria da. Orduan, pastorala da, dakigun bezala, formazio minimalista hortan, esango nuke, hartzai kulturaino heltzen aldena. Ez du esan nahi hartzai pastorak egiten zituztenik. Baina esan dugu, haiekin lotura egiten alduena. Haien loturan datorren zerbaita. Nula segiten duzu lotura baizuek? Gaur handik ikustezu simboliko izango da, baina pastorak guztietan ardiak, hartzaiak badira. Hor dira, elementu hori hor dago. Txuk, hor sartzen da. Horrek ira ungo ditu, ba, minutu guti, ze batzuk. Baina, zure zukozintean trascenditzen du. Eta sogirake galte egiten du izan ditia. Karo, hori espalitz batzuk asarreli irateke, eta arrazoiakin. Arrazoiakin. Ze, hori mundu hori, esaten dut, trascendentala da, oaino. Lehen esan degun Michelenaren ze horrekin, ikusi ze garrantzia duen. Ze garrantzia duen, eta ze izan duen. Eta horri loturik, nahi bazu, beste ikerketa bat egin zuen, hemen oso ezaguna izan zen, Aita Lafitek. Eta Aita Lafitek beste ikerketa bat egin zuen, nola hartu zuen, oindala, iruroi urte, hartzai bat, iparraldekoa, laborari bat, eta Baionako biztale bat. Eh? Euskaldunak, eh? Mm-hmm. Baina, hemen guazana, hemen kostan bizizana, hemen bizimoduan bizizana. Eta orduan, zer egiten do? Aztertzen do, persona horietako bakoitzak, ze mat hitz ezagutzen dituen. Zer, gudanok hitz egitean hitzak ditugu. Gure buruan hitzak dauzkegu gordeta ez daukegu hiztegia joan beharrik. Zer, hitz egiten dugu ditugun hitzoiekin. Gero kasu berezi batzutan itzultzen ari bagera urdun behar bada joango gera bila edo hitza hizkuntza dugu. Orduan, bakizu ze konklusioetara heldu zen. Gaurko hartzaiak, oindali irugoi urteko hartzaiak, iztegi batzuela, mila eta berreunetik gorakoa. Laborari batentzat, hori jesten zala, zazpireun ingurura. Gaurko laborariak, Eta hemen kostaldekoak, bosteune etzala liatzen. Erdi hartzaino beno, erdi beno gitu. Eta euskalduna zien, mm-hmm. Iruek. No, artzain ezan, anitzez iztegi aberatxena zeukena. Eta galdera egiten, hori zergatik. Eta esplikazione bat, aita Lafitek ematen da, horrengo da bide idatzietan. Nik aspaldian ez dut irakorri hori, goratzen dut, atentzioa ditu zidala, eta argitzen du, gauza asko argitzen ditu. Eta zergaitik hartzaiak du hizkuntza zabalagoa, beratxagoa. Hartzainak mendian egoten dira, garai hartan egoaino, hilabete hainbatez, eta gero beroietara jesten dira, baina beroietan ere, beren herrian behar bat ez ziute asket, herri batzu diferentetara joaten dira, edo kostaldera etortzen dira, edo negua pasatzea tola, orduan jende desberdinekin gabiltza. Ez, no, mendian egote hortan adibidez, mendikariak, ezagutze dituzte, jende bat pasatzen da, noiz binka, denak initzeiten dute, denei idekia dira, geho, kontemplazio gogoete itxiko denbora niz dute, hemen beretan ez deguna, lehen esan deguna, bizitza masiboan hori galtzen dugu. Mm-hmm. Han bakardade hartan, kontemplazio asko egiten dute, gogoet asko egiten dute. Orduan, kultura bat fabrikatzen zuten, oaino, endale irurogei urte, eta emaitzak dituena, olako ikasketa batean, argi eta garbi. Itxu alamando. Itxu alamando. Ez bata ez bestien. Nik, itxu mandoka. Beste pausu bat ordian hatxarriko eskentzanana behar, edo emazte bat beha, edo bigizon. Ale, bigizon oikun. Bon, bigizon, eta justoki emazten arrenkuer lotuk. Ba, gizonena ere duk arrenkua hori ere funtsian, bakik aste honetan bagunean, zertzen emazten kontrako... Emazten bortizkeriaen kontrako nazioarteko eguna. Ze, bena bortitzak dira emazteak ala? Ez. Emazter egin bortizkeiaen kontrako... Nazioarteko. Ardoz. Bon, eta ordean, atzaman dit, putikuek egin kantue bat gehi uni lotua. Ordean, bikote bat erraiten dut, zenta bon, alde batetik baduk musika talde bat, gizonezkoa, Los del Gaz, deitzen da, Espainian oso famatua den, frango sartista, Sarkastikoa. Nikola Sarkastiko, ez dugu zagitzen. Eta Sarkastikoa den talde bat oso umuretsua, mena beti hitzetan izjokoekin, zentzut dobleekin eta beste. Odean baduk talde hoi bena bere kantaria bereziki. Eta onduan El Drogaz ezagutua dena, barrikadako basu jole eta kantari hoia. Hoi bakarralari gisa eridena El Drogaz izena erekin. Espainian gaitzeko errakasta diana huai, eta hor egin dute kantoe bat, master zuzenduari eta mini bat asteuntako egunaldiari lotua, Pegame Ami. Igan astiazia, eh? Estik bai, ba, bena, bon, bai. Pegame Ami, jo nezazu. Jo nezak, jo ezak eni. Jo nezazu. Eni. Mm-hmm. Oden, kontatzen da, mini bat kantue hortan, espainolez duk, bena, bon, esplikatuko dizut. Aipatzen da, nolaz, putiko galan bat, bakik kanpotik, itxura una diana, eta noizten kabe jendek bi alde bat dutela, gizon charmant hori, bat ere susma garria, ebe nolaz jotzen du, bere emaztia etxen azkenian. Kerrana kampuan urzu eta etxian bele. Voilà, eta ordean lelua erraiten dio, bena errak gizon egiten dukana ez dukuntza, norbait diotzekotan pegame ami. A behan bia eskentzen dik, beste norbaiten parte zurratuik izateko, badi Jesu Kristotik horrek. Ez, bena hor kantue hortan, bi kantari horiek kantatzen die, gizona, ire maztia diotzeko ordez, balimaduk, eta koskoilak balimadituk, norbait diokatzekotan, eni dio ezak. Ni esalako gizon bat joan ezak. Voilà, dituk erroiak bakik, beren gorputza, sakrifikatzeko prez dira emazte. Halako eta ikizahi? Halako eta ikiza? Se? Halako hero eta ikizan ezi? Ba, usa bero nizarai, ba. Usa berotu ondun, zer nahi ez tokeri preste egiteko niz. Bena, hola, otzian ez sobera bakik, ni frango egoiztan nizalde hortan. Eta ordin, drogaz eta horrek zer pegamean? El drogaz eta los delgaz taldeak emanik pegamean mi. Ella fue feliz desde pequeña, siempre contenta pasó a ser mujer. En ese momento, cuando la vida se empeña en que abandones el nido y eches a correr, supo salir sola de los atolladeros que el destino te pone como prueba vital. Conoció a David, un pedazo de hombre, nadie imaginaba que acabaría mal. No se puede ir por la vida siendo tan imbécil, no se puede ir machacando a la gente por ahí. La maltratas a ella porque sabes que es más débil, pues si tantos huevos tienes, ¡ay, pégame a mí! Era un tipo de lo más sencillo, el novio que todas querrían tener, de buena familia, incluso un poco pijo, trabajador intachable y un amigo fiel. De esos que van por la calle y saludan a todo Cristo que pasa, un tipo amable y formal. ¿Quién iba a sospechar que tiene una cara oculta? Que somos Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No se puede ir por la vida siendo tan imbécil, no se puede ir machacando a la gente por ahí. La maltratas a ella porque sabes que es más débil, pues si tantos huevos tienes, pégame a mí. Benia Agirre beti zurekin, ikusitugu pasaden astean, ba, erromatarek ben bide, garaika autopisten bidez, ba, euskal edo baskoi hartzainek egin sendrak eta egokitu zituztela eta ekarri beren teknologiak eta beren helburua zela merkatantzia, ebenko mehategiak ustiatu, Euskal Herrian hola izeneko toponomi hainitz badago, ordean pentsa ze ustiatzeko bazen, eta ba, nola hala baskoi hoik, euskal tribu ezberdin hoik, akomodatu zirela erromatarekin. Bai, akomodatu eta errandazak egur lagun intzirala eta beraien barruko estrukturatan sartu zirala ere, bai. Erromako dokumento batean, aipatu egiten da, barduliarren 12 herri. Zer dira barduliarrak, barkatu, tribu bat? Bai, tribu hoietako bat. Karo, gaurko mentalidadetik pensatzen dugu, gauza guzti hori tribu bat izendatzen desunean izendatzen diozula gaur egungo izango bagenu bezala baia mar bai eta marra oso estuak eta bueno erromatarren garaian ez dago horrelakorik barduliarrak baskoiak baskoiak hasiera batean edo lehenengo denominazio batean edo ziren gaur egun Nafarro eta Aragoiko biztanleak baina gero baskoi hitza hori zabaldu egiten da guztiendako. Prozeso horretan, prozeso oso aldakorra da, orduan, erabiliko dugu euskaldunak. Euskaldunen izenak aipatzen dira erromako zenso batean. Baskoiak, gara erteko euskalduna, baskoiak azaltzen dira Britanian eta Mauritanian ejertzitoaren parte bezala. Hau da, baskoiak aberastu egiten dira, tekina hartzen diote erromatarren etorrerari. Erromatarrak etortzen dira ager edo lurrak lantzeko tresneri aurreratuekin. Hoien artean oso ezaguna da goldea, baina baita ere gurdia eta baita ere merkataritza egiteko sistema. Orduan, beste herrialdetara ere bai, baina Euskal Herrira, baskoien herrira, erromatarrak ekartzen dute teknologi aurreratua eta abantaila handikoa. Baskoiek parte hartzen dute erromatarren legioetan, eta erromatarrek ordaindu egiten dute denarioetan, adok txamponetan, baino baita ere zenbait kargu edo hola emanez? Kargu ematen dioten, nolabaiteko ardura ematen dioten, hainbat jenderi ere, ematen diote lurra ustiatzeko eta esklabuak ere. Orduan sortzen da nolabaiteko aristokrazia bat euskal lurraldeetan. Notableak. Bai, nobleak eta dirudunak, eta botere diruduna, esan nahi du, botere politiko eta ekonomikoa daukatenak, hau da, beraien ejertzizok eta antolatzen dute, eta hor nolabaiteko oro har, esan dezakegun ze denetari dago, baina oro har baskoiak ondo konpontzen dira erromatarrekin. Erromatarren imperioa barruko korrupzioagatik eta berez imperio guztiak hasi bezala deusestatzeko etorkizuna daukatenez, erromatarren imperioa ere bosgarren mendean suntxitu egiten da bera dator eta erromatarren atzetik datoz godoak, bizigodoak, eta tribuen normandietik ez gorago Dinamarkako bikingoak horraz ni baino gehiago dakizu Asterix erako dizut geografiaz bederen orduan tribuien nolabait tribu basatiak dira eta alta erromatarrak etorri balima ziren aurrerapen teknologiko eta ekonomikoekin tribu hauek deusestatzera eta txikitzera datoz. Hori, igual, datorren asterako uzba geneza hori, erromatarretaz besteik ezparitza aipatzeko, hala ere, gatazkak edo liskarrak izan direla, euskaldun edo baskoi edo zea erromatarren artean kipiak balin badira ere, balitzateke hortaz zerbait aipatzeko? Oso gutxi dira, eta batez ere dira agian hasierakoak, ezta, garbi dago Grakurriz edo lehendabiziko herriak eta hartzen dituztenean aurre egiten diote, noski berria dira, okupatzaile berria dira. Baina, esan behar da, erran behar da ere, garai hortan, Baskoiak, Liskarretan eta gerra gogorretan zeuden Zeltar Iberiarrekin eta Galoekin. Hortaz, erromatarrak etortzen diranean, bai aurre egiten zaio, ba, etxai berriak bezala, baina segituan konturatzen dira aliatuak ere izan daitezkeela, justu aliatuak izan daitezkeela, erromatarrak Iberiarrakin eta Zeltakin ere borrokan daude, lurrak hartzen. Orduan, askoz ezagunagoak dira, Kantabriarren eta Iberiarren borroka Numantzia adibidez hemen hegoaldean, ez da? Numantzia oso ezaguna da eta oso ezaguna da Iberiarrak erromatarren erasoaren aurrean aurre egiten dira, baina erromatarren ejertzitua guztiz nagusia da eta suntzitu egiten dute. Eta euskaldunen inguruetan Liskarrak askoz txikiagoak, txipiagoak dira. Zertxobait gehiago izan daitezke Akitania horretan aurre bortizkiago edo egiten dietelako. Garai hartakoak dira eta toponimian agertzen diren Gaztelu Zahar eta holako izenak, holako eremu mendi txontxor batzuetan, eremu borobil batzuen eta arrastroak eta ikusten dira, ordukotzat ere ezarra genetzazke, hoik? Ba, ezaguna da Urkulu, Lepoeder Orreaga inguru horretan, baina hoien papera ez da gero Erdi Aroan ezagutuko dugun Gaztelu edo Arresi edo Dorren papera. Hoiek dira monumentoak edo oroigarriak. Urkulluko topten deitzen diote beraiek, oroigarri bat, batalla baten oroigarria dira, aztarnak. Erromatarrak ez dituzten mendi gaireietan gazteluak egin. Hemena, ez Baskoiek ere? Ez dare. Erromatarrek hiriak egin zituzten. Hau da, lurralde basuetan, arresitu zituzten hiriak eta barruko bizitza lantzen zuten. Baino saltuz edo mendi aldekoetan batez ere meategiak eta ustiatzeko eta pasalekuak zituzten. Ados, ba, datorren astean etorriko girela ordien bikingoen sartziarekin eta ba, etziela erromatarrak bezain finak intelektualki dirudienez. Itxumandoka, itxumandoka, itxumandoka. Ebe azken pausi eia latu lantzen aigiela, eman aldi hunen undari alate bai, emazte bat beha hoaikun. Emazte bat beha eta azken nien, ez da espres egin, mena kantu ega hori tituluak dion bezala, emaztetaz mintzo da. Uste dut diadanik zure saioan Sorkun gomitatu genuela, ez? Sorkun? Bai, dizkalki zilaik. Bai? Bo, ale, berri zentzulen dugu, plazerentako, bezi kantari zinez una baita, gaitzeko boza dina, indartsua eta dena, musika ona odela badu. Odean, bere diska berritik hartuik, entzulen dugu kantoe bat, Pistola Aluan. No comment. No comment. Aski deduzie, mena zinez kantoe una eta indartsua eta... Eta gozoen entzuteko. Sorkun. Sorkunek emanik Pistola Aluan. dena zertan irentzen den gue utxumandoka saioa eskerak Charles Bidegen, Beni Agire, Jokin Apalategi eta Laurentz gue lankidiai aste hartez edatuik barimada eman aldi hau ez ahatz astizkenez arrestiko launetan ara entzuten ahaldela izan zoriontzu Euskal Irratien kumpainan edo gabe. Aita-tia!